«Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Івана Чыгрынава. Гукаперайманне – самая загадкавая і самая умоўная часціна мовы. На тым, чаму сабака на адным канцы свету брэша гаў-гаў, а на другім ван-ван, можна думаць усё жыццё і ўрэшце звар'яцець, забыўшыся, што ў сапраўднасці той сабачка меў на ўвазе нешта зусім іншае. «Піць, піль, віць» – так плачыла Івана Чыгрынава перапёлка над сваім разбураным гняздом, абвяшаючы надыход вайны. І ўвесь ягоны знакаміты раманны цыкл ёсць, па сутнасці, спробай людзей разгадаць тое пасланне. Асабліва гэта адчуваецца ў першым рамане, які зрабіў аўтару імя – «Плачы перапёлкі», такіх сабе вайскова-арніталагічных штудыях, дзе з нечалавечай падрабязнасцю фіксуецца ледзьве не кожны крок герояў. Аддамо належнае аўтару, у тым трывожным пакутлівым «Піць, піль, віць» выразна чуецца блізкая вайна. Адступленне, акружэнне можна разабраць ім і вырушэнне засмяглых вуснаў параненага, і свіст куляў, і сечаны імі галінкі, і рэха апошніх баявых камандаў, якія ўжо ні на што не могуць паўплываць. Але ж перапёлка ні пра што такое і не думала. Той цыкл Чыгрынаў пачаў пісаць яшчэ самыя, што не ёсць савецкія часы, а скончыў у часы незалежнасці. Таму першыя яго раманы ідэйна вытрыманыя, а апошнія патыхаюць ужо там сям нейкай прыемнай нацдэмаўшчынай. Натхнёны мележам ён паспрабаваў стварыць свой варыянт балотных людзей, толькі балота тут асаблівае. Яго героі – жыхары мяжы. Высвятляецца, што яны жывуць у месцы, якое спрадвеку было пагранічым, рысаю на мапах, паласой адчужэння. Правда, гэты факт да пачатку вайны паспеў імі забыцца, і прыход немцаў, як не дзіўна, абуджае ў людзях памяць пра тое, што тут, аказваецца, была мяжа паміж Беларусю і Расіяй. Неяк аж ду дзіўна размешчана є та Беларуся наша, быта Гасподь знарок паклаў яе так, разважае адзін з герояў Чыгрынава, вясковы філёзаф Прыбыткоў. Усё праз нас з вайной ходзяць, усё праз нас. Здаецца, каб хто перанёс яе ў другое месца, дык і нам бы па-другому жылося. І ў гэтай наіўнай спробе сфармуляваць нацыянальную ідэю ёсць нейкая зайздрасць да птушак, не прывязаных да зямлі, некая падсвядомая арыентацыя на крылатых, пэўнае прыўзніманне на дыбачках лёсу, каб зірнуць на свае гнёзды з вышыні птушынага палёту. Некалі Набокаў, ці то парадыйна, ці то всур'ёз, напісаў пра раман «Кверкус» «Дуб», якім варта было б заняцца якому-небудзь мадэрністу. У гэтай гіпатэтычнай таўшэзнай кнізе ўсё мусіла адбывацца вакол тысячагадовага дуба. Апісваліся б усе людзі, якія спыняліся ў ягонай засені, усе падзеі, якія калі-кольвічы разгортваліся каля яго, усе істоты, якія жылі на ім, усе змены ландшафту. Гісторыя нерухомага дрэва, якое піша сабой гісторыю свету. Здаецца, нешта падобнае атрымалася напісаць у Чыгрынава, толькі тут замест дуба лясная птушка, якую не відаць у густой чорнай у прыцемках вайны лістоце, але якую ўсе чуюць і знаць якой усе намагаюцца расшыфраваць. Ягоныя героі па падворку ходзяць і ходзяць, але нікуды не сыходзяць, штаразу вяртаючыся ў адно і тое самае месца, адкуль чуецца «Піць, піль, віць». І толькі ў апошнім рамане цыклю аўтар нарэшце выдае ім выязныя візы, каму да Менску, каму на Хвестэн. Чыгрынаў настолькі эпічны, што далей няма куды. Часам з эпікай перабор, часам яна робіцца ў яго самамэтай. Хаця ад пісьменніка, галоўны герой якога мае імя Дзяніс Яўменавіч Зазыба, можна было чакаць пэўнай руасткасці. Нават назвы большасці яго раманаў цяжкія, як дошкі пад святочную трыбуну. Часам пампезныя, апраўданне крыві, вяртанне да віны, часам проста патасныя, не ўсе мы згінем. Але нават апошнім спехам і схематычна ў параўнанні з дасканала зробленым плачам дапісаным раманам тон задае тая самая перапёлка. У пяць сваіх раманаў Чыгрынаў з пераменным поспехам уціснуў такі всю тую вайну, якой яна была для беларусаў. Дзеянне пачынаецца ад акружэння савецкіх войскаў і першых месяцаў акупацыі і сканчаецца праз 900 з гакам старонак на партызанскім парадзе ў Менску на Савецкай вуліцы, дзе Дзяніс Зазыба смяецца з баявога казла і бачыць здалёк Черняховскага і Панамаренку. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Івана Чыгрынава. Дзяніс Зазыба чалавек правільны, ён пацярпеў ад савецкай уласці, але правільным быць не перастаў, праз што зрабіўся яшчэ правільнейшым. Але камуніст Чубар, у якога на 50 старонак адбываецца раман з вінтоўкай, правільнейшы і за Зазыбу. Чыгрынаў наогул засяліў створаны ім свет пераважна правільнымі людзьмі. Нягоднікаў тут мала, астатнія проста немцы, якім паложана быць свірэпымі і часам падаць у калодзежы беларускага народнага супраціву, у тым ліку ў літаральным сэнсе, як гэта і адбываецца з адным нямецкім кавалерыстам. Ягоным немцам, дарэчы, дазволена больш, чым беларусь-фільмаўскім з іхнімі шнеля-шнеля, і таму яны спакойна вядуць сабе разгорнутыя дыялогі, пераважна пра ежу і баб. Аўтар ім не замінае. Але Чыгрынаў піша партызанскую кнігу і як літаратурны партызан параджае чужаземнай лацініцай. Таму акупанты ў яго размаўляюць з верамейкеўскім акцэнтам. «Генух, вір фаршойхен нурдыхазен, айнтыр нідерцукнален курт, дас вэры вас фюр унас гівэзен, і хабэшон швайны фляйш яцум коцун зад». Зазыба з Чубарам праходзяць праз увесь цыкл раманаў, няспешна, нібыта не трацячы намаганняў на рухі. Напэўна, каб не атруціцца трупным дыханнем вайны. Адчуваецца, што апрача гэтай задачы аўтар на пачатку не патрабаваў ад сваіх герояў нічога, але напрыканцы ў Зазыбы прачынаецца яшчэ нейкая нацыянальная самасвядомасць. Мільгае на старонках Наталля Арсеньева, сын з Зазыбы Масей друкуецца ў калябрацыянісцкім друку і вымушаны ўцякаць з немцамі на захад. І аўтар іх ужо не асуджае. Наадварот, буе нават зразумець. Раман пра партызанскую барацьбу за савецкую власць перарастае ў раман пра барацьбу нацыі за выжыванне. Бывае. Цікава толькі, чым дыктавалася такая метамарфоза. Часам, кан'юнктуры, прасвятленнем. Выходзіць, вы ў нямецкі кухаль маеце намер наліць свайго беларускага піва, а ці не стане яно падобнае на смак на мюнхенскае? Спадзяюся, што не, таму што наша беларуская піва ў чужым кухлі заўсёды працісала. Проста мы ніколі не ўмелі яго варыць. Заўсёды яно атрымлівалася з прысмакам. Ці то з польскім, ці то рускім. Я адмаўляць гэтага не стану. Неяк у Чыгрынава ўрэшце рэшт усе з усімі прыміраюцца, да і як інакш, вайна ж скончылася. Верамейкі зноў перасталі быць мяжой. У чыгрынаўскіх раманах ужыта не так шмат розных прыёмаў. Чыгрынаў наогул пісьменнік дужа аднастайны і стылістычна беднаваты. Але цікава, як ён прымушае працаваць на сваю задуму сухія справаздачы. Яшчэ ў «Плачы перапёлкі» на самых першых старонках з'яўляюцца розныя нелітаратурныя ўстаўкі. Астаткі 55-й дывізіі, якая ўваходзіла тады ў 13-ю армію, што абаранялася на сожы паміж Прапольскім і Крычавам, без баёў пераправіліся цераз Бесяць, невялікую раку на паўднёвым усходзе Беларусі, і адступілі на Стругаўскую буду. Выкшталцоны сказ здольны раз і назаўсёды адбіць жаданне чытаць далей такую прозу. Але вось калі ўявіць сабе, што ніякіх мапаў пад рукой няма, што гэта проста перапёлка, якая ўжо адчувае страту гнезда, робіць рэкансцыроўку на мясцовасці, тады ўсё выглядае інакш. Нешта падобнае абавязкова мусіла з'явіцца ў беларускім дубу. Прафесійна займаўшыся гісторыяй акупацыі, папрацаваўшы ў архівах, Чыгрынаў часам дае ў сваіх раманах цэлымі вялізнымі кавалкамі вытрымкі з дакументаў, згадвае ці не ўсё акупацыйную прэсу, вольна арыентуецца ў загадах і інструкцыях. Карацей, у ход ідзе ўсё, каб дасягнуць запаветнай раманнай Індыі ўсіх яе віцэ-каралёў, праўдзівасці. Ці па перапёлчанаму піць, піль, віць. Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Кастуся Акулы.